Metal Express avec Eric. Metal Express avec Eric. Eh bien, salut à tous, c'est Eric avec vous. On est ensemble pour une bonne dose de métal. Je vous rappelle le nom de l'émission, c'est Metal Express. Et du métal, on va s'en mettre plein la tête. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express, c'est avec Eric sur Radio Heavy Metal. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Cause I remember other days when you wouldn't be so bold. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Yeah. Metal Express avec Eric. Metal Express avec Eric. We've got the right to choose it. There ain't no way we'll lose it.

children deadly every time. Trapped in swamps by gates of hell, don't ever let them out. For if you do, if they escape, you'll fight a bloody bout. What a hell in the back of the world. What a start to a decadent. If you think you can beat deadly score, if you think you can love your fool. been shot down by a 10 gun. My flame is shrinking slow. Look down for a moment. I'm lying on the ground. Been shot down by a 10 gun. My flame is shrinking slow. Giant. sinking through.